Czas Honda Dream Days w salonach Honda. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, program trzeci, audycja popołudniowa. 17 dzień marca, jest piątek, czas na serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zeblewski. Do wszystkich szkół w zachodniopomorskim ma dotrzeć ostrzeżenie przed drastyczną grą niebieski wieloryb. Dzieci są namawiane do samookaleczania się i nawet do samobójstwa. Prokuratorzy przesłuchali kolejnych 6 osób w związku z wypadkiem drogowym z udziałem premier Beaty Szydło. Zwycięzca zagrał na Chybił Trafił. Najwyższa w historii dużego lotka wygrana. Ponad 36 milionów złotych padła w podtarnowskim Skrzyszowie. Kuratorium Oświaty w Szczecinie wysłało ostrzeżenie do wszystkich szkół w województwie zachodniopomorskim. Dotyczy ono niebezpiecznej gry o nazwie Niebieski Wieloryb. Rozesłałam informację do wszystkich placówek z naszego województwa z taką prośbą bardzo serdeczną, by poinformować wszystkich dyrektorów, nauczycieli, no i oczywiście, żeby dotrzeć do rodziców, którzy muszą przede wszystkim dbać o swoje dzieci. Mówiła zachodniopomorska kurator oświaty Magdalena Zaremska-Kulesza. Gra Niebieski Wieloryb zachęca do podjęcia wyzwań, które polegają między innymi na systematycznym okaleczaniu się i szukaniu coraz bardziej drastycznych form zadawania sobie bólu przez kilka lub kilkanaście dni z rzędu. Tak zwany opiekun grupy przydziela zadania, wykorzystując do tego na przykład media społecznościowe. A takim zadaniem może być nawet samobójstwo. Prokuratura w Szczecinie rozpoczęła śledztwo w sprawie przypadków samookaleczenia się trojga uczniów z jednej ze szkół w zachodniopomorskim. Łukasz Wojtasik z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę podpowiada rodzicom, jak zauważyć, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. Na pewno jeżeli dziecko zmienia jakoś swoje zachowanie, pogarszają mu się kontakty z rówieśnikami, z rodzicami, z rodziną, jeżeli ma jakieś w internecie jakieś tajemnice, gdzieś ogranicza ten nasz dostęp do tego swojego świata internetowego, jeżeli podejrzewamy, że jest to związane z jakąś relacją, z jakimiś kontaktami, to na pewno powinniśmy reagować. Ekspert dodaje, że chęć do samookaleczania się ma zawsze głębsze podłoże. Dzieciaki, które nie mają problemów, się nie tną, nie myślą o samobójstwie. Tak więc to jest zawsze dużo głębszy problem i musimy porozmawiać z dzieckiem, ale musimy też szukać pomocy na zewnątrz. Tak? Nie możemy tego bagatelizować, nie możemy tego zaniedbać. Gra Niebieski Wieloryb pojawiła się najpierw w Rosji. Nieoficjalnie mówi się, że doprowadziła do samobójstwa wielu młodych ludzi, ale oficjalnych danych na ten temat nie ma. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Krakowska prokuratura, która bada okoliczności wypadku z udziałem premier Beaty Szydło, przesłuchała kolejnych świadków. Przesłuchano łącznie 6 świadków. W czynnościach tych uczestniczył pełnomocnik podejrzanego, pan mecenas Pociej. Krzysztof Dratwa z prokuratury okręgowej w Krakowie, pytany, kim byli świadkowie, odpowiada. Byli to świadkowie, którzy zostali zawnioskowani przez pełnomocnika podejrzanego, jak również świadkowie, którzy zostali ujawnieni przez prokuraturę. Do wypadku doszło 10 lutego w Święcimiu. Policja poinformowała, że rządowa kolumna 3 samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Siedzący za kierownicą Fiata 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód z kolumny, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu, a to uderzyło w drzewo. Premier i szef jej ochrony zostali ranni. Kierowca nie przyznał się do winy. Sporu o dążenia niepodległościowe Szkocji ciąg dalszy. Szkocka Partia Narodowa zarzuca Londynowi, że lekceważy głos Edynburga, który nie chce Brexitu, a chce opuścić Zjednoczone Królestwo. Tymczasem brytyjska premier Theresa May podczas spotkania walijskich konserwatystów kolejny raz zaapelowała o jedność. Relacja Adama Dąbrowskiego. Atmosfera na konferencji Szkockiej Partii Narodowej gorąca. Premier May w rzeczywistości blokuje Szkotom możliwość wyboru własnej przyszłości. To byłby demokratyczny skandal. To wiceszef partii Angus Robertson w Aberdeen, a to głos z Cardiff, premier Theresa May. Nasza partia wierzy z całego serca w Zjednoczone Królestwo, bezcenną więź pomiędzy czterema narodami. Relacje między Edynburgiem a Londynem nigdy jeszcze nie były tak złe. Mówi polskiemu radiu Colin Mackay, reporter polityczny Scottish TV, i dodaje, nacjonaliści są teraz w natarciu. Politycy SNP mówią, że już w sprawie Brexitu zostali zignorowani, przekonują, że nikt nie wysłuchał szkockiego głosu, a zabrzmieć może on tylko podczas drugiego referendum. Tutaj musi nastąpić jakiś przełom. Któraś ze stron będzie musiała zrobić krok w tył. W przyszłym tygodniu kolejne starcie. Szkocki parlament regionalny zwróci się do Londynu z oficjalnym już żądaniem. Chcemy drugiego referendum w sprawie końca Zjednoczonego Królestwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Edynburg. To najwyższa wygrana w historii dużego lotka. Szczęśliwy kupon wart ponad 36 milionów złotych skreślono w kolekturze w podtarnowskim Krzyszowie. Kwota, która trafi do kieszeni zwycięzcy, to niemal równowartość rocznego budżetu całej gminy, więc rozpala wyobraźnię nie tylko jej mieszkańców, ale także samorządowców. Za te pieniądze można by wyasfaltować większość lokalnych dróg, przyznaje wójt gminy Skrzyszów Marcin Kiwior, ale marzy nie tylko o takich inwestycjach. Gdybym ja jeszcze wygrał, to na pewno bym ściągnął zespół Bon Jovi na koncert charytatywny. I wtedy byśmy zrobili telebimy i dopiero by było show. A zwycięzca wykupił 3 zakłady, na Chybił trafił i otrzyma najwyższą jak dotąd indywidualną wygraną w Totka. Poprzedni rekord wynosił nieco ponad 35 milionów złotych i padł w sierpniu 2015 roku w Ziembicach na Dolnym Śląsku. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, lokalnie zwłaszcza w rejonach podgórskich oraz na północy i wschodzie kraju także opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach okresami opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 do 4 stopni. A wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. W Tatrach do 100 z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro ceny siekamy na drobne. 43 cale Smart TV LG za 1899 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 100 zł. Smartfon Xiaomi Redmi 4A Dual SIM super lekki za 599. Laptop Lenovo Intel Core i5 8 giga. Grafika GeForce za 2399 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19. A co dziś w naszym programie? Platforma złożyła w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło. Nierozerwalną częścią takiego wniosku jest wskazanie osoby, która ma zastąpić premiera. Pewnie nie będzie państwa strony zaskoczenia. Tym kandydatem wskazanym przez Platformę jest Grzegorz Schetyna. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Czy państwo wiedzą, że trzymanie pralki w kuchni jest niezgodne z prawem? W kuchni mam pralkę, bo nie mam miejsca gdzie indziej. Mam małą łazienkę i dlatego trzymam pralkę w kuchni. Innego rozwiązania nie było. Wie pan, że to jest niezgodne z prawem? Muszę sprawdzić, powiem szczerze, bo zaintrygowała mnie pani tym pytaniem. Uwaga! Do Polski mogą trafić niebezpieczne gry internetowe, tak zwane grupy śmierci. Gry stawiają przed dziećmi wyzwania, doprowadzają do samookaleczeń, a także nawet do samobójstw. Do naszego zespołu nie trafiły żadne zgłoszenia dotyczące podobnych zjawisk czy podobnych stron. Natomiast rzeczywiście w krajach sąsiednich takie zjawisko występuje, więc być może ono jest w Polsce albo za chwilę przyjdzie, a my dorośli jeszcze o tym nie wiemy. Spór, proszę Państwa, Turcja-Holandia nie gaśnie, rozwija się na poziomie wojny handlowej. Z Turcji wyrzucane są holenderskie krowy. Wydarzenia z ostatnich dni dotknęły nas i zasmuciły. Jako symboliczną odpowiedź na nie postanowiliśmy deportować 40 krów różnych producentów. Miejmy nadzieję, że wszyscy producenci mięsa dołączą się do protestu, ponieważ to jak Holandia potraktowała Turcja jest niesprawiedliwa. Uwaga, nie wszystkim małym ptakom, spotkanym na przykład w parku, należy pomagać. Te małe, pierzaste kuleczki, które gdzieś tam kicają po trawniku, to są po prostu podloty, czyli młode, które muszą się nauczyć żyć. Jeżeli my będziemy nad tym ptakiem stać, rodzice wtedy do niego nie przylecą. Dziś także o wiecznej walce z kretami. Człowiek sprząta, grabi, a rano znów w ogródku kilkadziesiąt kopców. Mój tata ostatnio rurę tak osadził z taką zapadką z jednej strony, a z drugiej zamknięta ta rurka była, tylko niestety kret obszedł ją, więc no, nie sprawdziła się, ale czasami się sprawdza. Sposób na kreta czekamy. 7 trójek na początku 22. Po 16.30 korespondencja z Waszyngtonu, a po 17.20 co w mowie piszczy. Tu Trójka już 10 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do każdej zakupionej zmywarki dodajemy półroczny zapas tabletek Finish. Na przykład do zmywarki do zabudowy marki Siemens z funkcją VarioSpeed Plus za 1799 zł. MediaMarkt.pl. Teraz Volvo ci jeszcze więcej.

To już kwadrans po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. To najgorszy polski rząd po 89 roku. Tak uważa Platforma Obywatelska, która zapowiedziała dziś w Sejmie złożenie wniosku o wotum nieufności dla gabinetu premier Beaty Szydło. PO zarzuca rządowi przede wszystkim poważne błędy przy prowadzeniu polityki zagranicznej. Przewodniczący klubu Platformy Sławomir Neumann, przedstawiając w Sejmie wniosek, powiedział, że kandydatem na nowego premiera został lider Platformy Grzegorz Schetyna. Nierozerwalną częścią takiego wniosku jest wskazanie osoby, która ma zastąpić premiera. Pewnie nie będzie z Państwa strony zaskoczenia. Tym kandydatem wskazanym przez Platformę jest Grzegorz Schetyna. Nie obawiamy się pokazać lidera Platformy w takim wniosku, który ma pokazać alternatywę dla rządu Beaty Szydło. Dostałem taką wiadomość. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości. Że to pan Sławomir Nowak ma wrócić z Ukrainy i być kandydatem na premiera w tym wotum nieufności. No, tak się nie stało. Platforma Obywatelska nie działa tak jak PiS. Tomasz Siemoniak, Platforma Obywatelska. Lider PiS-u Jarosław Kaczyński już dwa razy zasłonił się dublerami, raz profesorem Glińskim, drugi raz Beatą Szydło. To przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna jest naszym kandydatem na premiera. Od tego jest opozycja, żeby kłaść kłody pod nogi rządowi. Pomysł o wotum nieufności no, nie jest niczym nadzwyczajnym. Tym bardziej, że jest wnioskiem bez szans. Mam nadzieję, że to nie będzie spór na poziomie sporu z drogówką, że to będzie pomysł choć odrobinę udający poważny. My się merytorycznej dyskusji oczywiście nie boimy. Ten wniosek dzisiaj przekażemy także naszym przyjaciołom z innych klubów opozycyjnych, żeby mogli się z nim zapoznać z uzasadnieniem tego wniosku i rozpoczniemy spotkanie i konsultacje w przyszłym tygodniu, prosząc o poparcie tego wniosku w czasie debaty i głosowania. Czy ten wniosek może liczyć na poparcie ze strony reszty opozycji? Przed chwilą Państwo widzieli kolejną odsłonę teatru partiokracji. Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z ugrupowania Kukiz 15. Pamiętają Państwo, prawda, premiera z tableta, premiera technicznego pana profesora Glińskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. W tym momencie mamy analogiczną ustawkę PR-ową Platformy Obywatelskiej. To wszystko wygląda niepoważnie. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Zgłaszanie i ogłaszanie najpierw wniosku o wotum nieufności na stronie, a potem próba rozmów z partnerami z opozycji pokazuje, że nie ma żadnej otwartości na jakąkolwiek rozmowę. Tusk by rozmawiał i można widzieć na tym przykładzie, jak bardzo Tusk zawdzięcza swój sukces swojemu indywidualnemu charakterowi. Policzyłem dokładnie, ile kosztuje praca Sejmu według budżetu Kancelarii Sejmu. To jest 1 300 000 zł dziennie i takie pieniądze zostaną wyrzucone po prostu przez debatę nad tym wotum nieufności, która nic nowego nie wniesie. Ten wniosek może poróżnić opozycję? Takie działanie, w ten sposób rozmowy, ten sposób podawania informacji dzieli, a nie łączy opozycję. Ostateczną decyzję o poparciu lub braku poparcia dla wotum nieufności podejmiemy na klubie. Ten sposób prezentacji naprawdę wyglądał niepoważnie. Tak samo jak niepoważne są stwierdzenia, że rozmowy podejmuje się po ogłoszeniu wniosku. Poparcia rządowi Beaty Szydło najprawdopodobniej nie udzieli PSL. Ludowcy ostatecznie decyzję mają podjąć na najbliższym posiedzeniu klubu. Ich zdaniem nowym szefem rządu powinien zostać Jarosław Kaczyński. A oto czy zgłoszony przez PO wniosek o wotum nieufności dla rządu ma w Sejmie jakiekolwiek szanse, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, 18 minut po 16. Panie Adamie, co dobrego? Halo? Kłaniam się panu. Kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, w skrócie, jaki tylko jest możliwy w Trójce, powiem także. Odnośnie ryb. Narządem wzroku u ryby jest oko, prawda? Węchu to jest nabłonek węchowy i takie rurki w skórze. Smaku to są kubki smakowe i wąsy. Dalej, zmysłu, dotyku, na ruch wody jest linia boczna. Tak. I słuchu i równowagi to oczywiście ucho środkowe. Proszę pana, jeżeli pani wędkarka, czy pan wędkarz, zaznajomi się z tymi arkanami, to na pewno jest łatwiej zanęcić i złowić. To przemówi rybie do słuchu. Tak. I teraz panu powiem tak. Dziś wybrałem się na rybę i na ciasto. Mhm. Każdy wędkarz ma swój sposób. Ale takie zabarwione na czerwono i nasączone sokiem z czosnku. W ciągu godziny i 5 minut złowiłem 3 płoci, jak to pan mówi, patelniaki. Mhm. I jedną taką ponad 30 deko. I powiem panu tak. Większość wędkarzy uważa, że na ciasto nie złowi się ryby drapieżnej. A ja panu powiem, że jedyną rybą, która pływa w jeziorach Warmii i Mazur, mhm, a której nie złowiłem na ciasto, To jest ryba, która ma tak daleko, daleko tarło od nas. Pędzę zagniatać ciasto, panie Adamie. Wanilię dodać, czy nie? Tak, to by pan. Można cały ten zestaw, który jest w przyprawach do ciasta używać. Wanilia, ale wie pan, ja powiem panu, najskuteczniejszy to jednak jest czosnek. Jednak tak. Pozdrawiam pana, dziękuję za instrukcję. 7 trójek na początku, 22. 20 minut już po godzinie 16. Trudno nie wspominać tych wielu wspaniałych, cudnych piosenek Wojciech Młynarski. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę, tych chwil starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rac. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach wbiec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Wojciech Młynarski do piosenek mistrza jeszcze dziś w popołudniu. Powrócimy. 23 minuty po godzinie 16. Proszę pamiętać o naszym plebiscycie. Srebrne usta 2016. Oto prezydencki minister Andrzej Dera w roli filozofa. Wszystko dojrzewa w życiu, tak powiem filozoficznie. Wybór jest początkiem, a potem jest dojrzewanie. To jest okres dojrzewania prezydentury. Inna wypowiedź ministra Andrzeja Dery, ta za sprawą której jest kandydatem w naszym plebiscycie, także jest głęboko filozoficzna. I jak widać i banki niezadowoleni i frankowicze niezadowoleni, więc jest to kompromis, a kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. A my będziemy zadowoleni, jeśli państwo wezmą udział w naszej zabawie. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Program trzeci, audycja popołudniowa. Rosyjskie media przestrzegają rodziców w kraju, ale także tych z Europy Środkowej przed tak zwanymi grupami śmierci. To niebezpieczne gry internetowe, w które wciągane są nastolatki. Gry stawiają przed dziećmi wyzwania, doprowadzają do samookaleczeń, a w finale nawet do samobójstw. W mediach społecznościowych trwa kampania społeczna. Mamo, jestem tu. Możesz nie krzyczeć. Oni wszyscy nas już nie usłyszą. Trzeba krzyczeć, że błękitny wieloryb był ściemą. Przestańcie. Wybaczcie. Około 90 nastolatków popełniło samobójstwo, grając w śmiertelnie niebezpieczną grę Morze Wielorybów. Ochrońcie swoje dzieci przed tym zagrożeniem. Uważajcie na nie. Bylicie ich. Rosyjskie służby i media od dawna ostrzegają rodziców przed niebezpiecznymi grami, które mogą doprowadzić ich dzieci do samobójstwa. Korespondent Polskiego Radia w Moskwie Maciej Jastrzębski. Inspekcja telekomunikacyjna blokuje strony internetowe, na których mogą pojawiać się tego typu treści, a policja szuka osób, które są odpowiedzialne za ich rozmieszczanie w sieci. W ostatnim czasie niepokój rodziców wywołują gry o nazwach Błękitny Wieloryb lub Cichy Dom. Scenariusz jest taki, że dziecko wykonuje różne, coraz trudniejsze zadania, a ostatnim jest podjęcie próby samobójczej. Czy w Polsce istnieje taki problem? Trudno powiedzieć. Martyna Różycka, NASK Dyżurnet Polska. Do naszego zespołu nie trafiły żadne zgłoszenia dotyczące podobnych zjawisk czy podobnych stron. Natomiast rzeczywiście w krajach sąsiednich takie zjawisko występuje. Tym bardziej apelujemy do rodziców, aby uważali, co robią dzieci, gdzie zaglądają, czy ich zachowanie w ostatnim czasie się zmieniło. To są zagrożenia dla dzieci i młodzieży, nad którymi się musimy pochylić. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Monitorujemy tą sytuację. Dzieci poszukują informacji na ten temat. To jest jedno z częściej wyszukiwanych haseł aktualnie. Grupy tego typu na Facebooku są regularnie likwidowane. Widzimy dzieciaki, które szukają tych opiekunów. Administratorzy portali społecznościowych starają się lokalizować i blokować tak zwane grupy śmierci. W ubiegłym roku policja zatrzymała jednego z organizatorów takiej grupy i oskarżyła go o doprowadzenie do śmierci co najmniej 15 osób. Rosyjscy eksperci twierdzą, że anonimowym autorom i organizatorom tego typu gier chodzi o rekompensowanie własnych kompleksów poprzez doprowadzenie do śmierci drugiego człowieka. Kilka lat temu mieliśmy do czynienia, to tak przechodziło przez różne szkoły, przede wszystkim podstawowe gimnazja, do czynienia z zegarem śmierci. Aplikacja czy program wyliczał nam na podstawie danych, które podajemy, czyli w jakim jesteśmy wieku, czy palimy, czy pijemy alkohol, czy uprawiamy sport i tak dalej. Na końcu dawał nam wynik, kiedy jest spodziewana nasza data śmierci i z reguły były to bardzo bliskie daty, co powodowało wielkie przerażenie u takiego młodego człowieka i z jednej strony był to żart prawdopodobnie internetowy, ale prowadzący do bardzo poważnych konsekwencji, bo dzieci były przerażone, one się bały, dzieci o tym rozmawiały, ale niestety nie wołały dorosłych na pomoc. Jak już Państwo słyszeli w serwisie Trójki, prokuratura w Szczecinie wszczęła śledztwo w sprawie samookaleczenia się trojga uczniów w jednej ze szkół w zachodniopomorskim. To historia związana z grą Niebieski Wieloryb. Rodzicom polecamy numer telefonu 116 111 116 111. Tam można zgłaszać, co nas zaniepokoiło w sieci. A o niebezpieczne gry pytała Anna Rokicińska. Well, come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. Maybe let's settle down. A couple little baby, don't I mean a maybe? Let's settle down. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. A come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a Pani Ewa napisała, co do sposobu na kreta, to słyszałam o posadzeniu na działce piołunu. Nigdy tego nie próbowałam, podobno wystarczy kilka roślin. Można później wykorzystać go w leczeniu nieżytu żołądka. A ten nieżyt pewnie z nerwów po przegranej walce z kretem. Piołun jest ziołem, pisze pani Ewa, choć brzmi to dość niepokojąco, w pełni legalnym chwastem rosnącym na łąkach. Pozdrawiam. Back from Texarkana, going all around the world. Follow. Brenda Lee, a tymczasem po 16.30 skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Po raz piąty nie rozpoczął się przed poznańskim sądem proces Arkadiusza E., pseudonim Hoss, oskarżonego o oszustwa metodą na wnuczkę w krajach Europy Zachodniej. Po tym jak Hoss został wczoraj zatrzymany w Warszawie, jego obrońca nie zgodził się, by proces rozpoczął się bez udziału oskarżonego. Sprawa w sądzie nie może się rozpocząć od ponad roku. Kolejna rozprawa w maju. Arkadiusz E. i jego brat mieli wyłudzić około 1,5 miliona złotych od seniorów w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu. Irackie siły odbiły z rąk dżihadystów z tak zwanego państwa islamskiego rejon Starego Miasta w Mosulu. Według dowódców sił rządowych irackie grupy bojowe przejęły kontrolę nad meczetą Al-Basha i placem Bab al-Saraj. Mosul jest największym miastem w Iraku pozostającym pod częściową kontrolą islamistów. Pod koniec ubiegłego roku irackim wojskom wspomaganym przez szyickie bojówki udało się przejąć wschodnią część miasta. Wielkimi krokami zbliża się ogólnokrajowa akcja turystyczna Weekend za pół ceny. Dołączają do niej kolejne miasta i instytucje, oferując swoje usługi w dniach 31 marca, 2 kwietnia z 50% rabatem. W sumie do akcji włączyło się już 450 miejsc w całej Polsce. Według ministra sportu i turystyki Witolda Bańki ubiegłoroczna odsłona cieszyła się dużym powodzeniem, w tym może być kontynuowana jesienią. Weekend za pół ceny to jest akcja, która przeszła już nasze najśmielsze oczekiwania. Hotele, pensjonaty, agroturystyki, muzea, inni partnerzy związani z szeroko pojętą branżą turystyczną zgłosili się do tego przedsięwzięcia i mam taką głęboką wiarę, nadzieję, że to będzie taka nasza nowa polska tradycja, żeby zachęcać Polaków do wypoczywania także poza wysokim sezonem. Resort wstępnie szacuje, że z weekendu za pół ceny skorzystać może 100 tysięcy turystów. Pełny serwis Trójki o 17.00. Zapraszamy. Jutro zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. W południowej połowie Polski miejscami opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na zachodzie i południu. A wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. W Tatrach nawet do 110 z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w Mediamarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji deluxe za 64,90 zł. Mediamarkt.pl. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. O polskie przeboje! Giganci polskiej piosenki, wymagające żybi i wschodzące gwiazdy. Zobacz zaciętą rywalizację o występ na festiwalu w Opolu. O polskie przeboje w sobotę w telewizyjnej jedynce o 18.35. O polskie przeboje! Tutaj rodzą się gwiazdy. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Halo? Barbara, nie uwierzysz! Cezary, co się stało? Przybyłem, kupiłem, wygrałem! Tysiaka wygrałem! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało nam do 17. Pani Olgo, witam, halo, dzień dobry. Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Aha. I jeszcze w sprawie kretów, tak? Tak jest. Chciałam wszystkim serdecznie polecić adopcję czworonoga, najlepiej w postaci pieska. Mhm. Doskonale odprasza wszelkie niechciane gryzonie, a w szczególności krety. Polecamy 7 trójek na początku 22 zd3@polskieradio.pl. Blisko 2000 piosenek napisał Wojciech Młynarski, także dla skaldów. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezgórne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa na drogę i krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Słuchajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Pokochał mnie. Kaldowie. 22 minuty pozostały do 17. Łączymy się, proszę państwa, z Waszyngtonem. Tam Marek Wołkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Kłaniam się. My już jesteśmy na czasie letnim, nie wiem, czy pan wie. A to wszystkiego dobrego. A jak tam rybki? A, bo nie państwo, nie wszyscy wiedzą, że kolega postanowił zostać hodowcą, konkretnie. Akwarystą. Akwarystą, tak. I co tam dobrego? No niestety niedługo po rozmowie z panem zepsuła się jeszcze jedna. Czyli z 5 3 rybki panu odpłynęły, tak? Tak, to znaczy z tych pierwotnych 3 rybek jestem pod kreską, bo jedna tylko przetrwała, tylko glonojad. A nie wpadło panu do głowy, że może nie ma, tak nieśmiało, delikatnie zasugeruję, że może nie ma pan po prostu powołania do bycia akwarystą? Ja wiem, może, że to jest ale ja na razie jeszcze się nie poddaję, tym bardziej, że może rybki... czas zmierzyć się z tą prawdą. Na razie się jeszcze nie poddaję, tym bardziej, że wszystkie rybki jeszcze na gwarancji. Glonojadowi gwarancja się kończy jutro, ale tym dwóm pozostałym rybkom kończy się jednej za tydzień, a drugiej kończy się no też za parę dni jakoś tak. W każdym Czyli razie. Jeżeli glonojadowi kończy się gwarancja jutro, to dobrze by się stało, żeby zdążył z wymianą, tak? No tak, nie, glonojad dobrze się trzyma najwyraźniej. Troszkę się obawiam o te dwie kolorowe pozostałe, nawet nie wiem, jak one się nazywają. Ale wody do akwarium pan by napuścił, prawda? Bo to napuściłem i nawet już pan, wymieniłem tak? 10% tej wody. Rozumiem. Troszkę mi roślinki padają, ale zobaczymy, na razie walczę, powiem Wszystko panu szczerze. Przed panem tak. I życzę panu absolutnie szczęścia. Cieszył się pan wiosną w Stanach, a tu słyszę, że zima w Stanach. No tak, jeszcze gorzej, bo już tydzień temu trochę narzekałem, że mróz i że wiatr i że wiosna odeszła i że pąki tych czereśni zmarzły, a potem przyszedł prawdziwy Armagedon. Spadło 2 centymetry śniegu, pozamykali szkoły, pozamykali urzędy, a w Pensylwanii dwie kobiety się pobiły, bo tam trochę więcej śniegu spadło. Jedna odśnieżyła miejsce przy ulicy, żeby mieć gdzie zaparkować. Tak. No i druga zaparkowała na tym miejscu, doszło do bijatyki, obie zostały aresztowane i postawione przed sądem. Także takie dramatyczne sceny w Ameryce, która już właśnie ten śnieg już topnieje, więc mam nadzieję, że teraz będzie spokojniej. W tej sytuacji pogodowej, co dobrego u pana prezydenta Trumpa? Tydzień temu mówiłem panu, że ten zakaz imigracji, który prezydent Trump wprowadził, ten nowy, złagodzony, że przetrwa moim zdaniem próbę sądową. Okazuje się, że długo nie przetrwał, bo dwóch sędziów, jeden z Hawajów, drugi ze stanu Maryland, znów zablokowali to rozporządzenie, ten dekret prezydenta Trumpa. Ja wciąż uważam, że on przetrwa, ale dopiero po odwołaniu do sądu apelacyjnego albo do sądu najwyższego. W każdym razie troszkę zbyt optymistycznie oceniłem to rozporządzenie. Co jeszcze? A mówiłem panu wtedy też, że notowania prezydenta Trumpa prawdopodobnie idą w górę, bo przestał tweetować. Tak. I rzeczywiście o 5% mniej więcej w ciągu 2-3 dni po naszej rozmowie spadł odsetek negatywnych ocen i mniej więcej o 5% wzrósł odsetek pozytywnych ocen. Także rzeczywiście tutaj miałem rację, aczkolwiek teraz wróciło wszystko znowu do normy, bo prezydent Trump przesłał do Kongresu budżet, w którym co prawda przewiduje wzrost wydatków zbrojeniowych Stanów Zjednoczonych o ponad 50 miliardów dolarów, ale praktycznie wszyscy inni tracą. Departament Stanu cięcia o 30%, Departament Energii o 30%, Departament Edukacji o 15% i tak dalej, i tak dalej. No i to są bardzo niepopularne decyzje. Już niektórzy republikanie w Kongresie mówią, że nie poprą tego budżetu własnego prezydenta. Także zobaczymy, co będzie. Na razie notowania prezydenta znowu wróciły do poziomu sprzed naszej poprzedniej rozmowy, czyli około 50% przeciwników, 40 kilka procent zwolenników. Angela Merkel złoży dziś wizytę w Białym Domu. Tak, i to może być ciekawe spotkanie. Już właściwie została przywitana przed Białym Domem. Ciekawe spotkanie dlatego, że Angela Merkel była politykiem, który chyba najbardziej był krytykowany do tej pory przez Donalda Trumpa. W czasie kampanii wyborczej na wiecach krytykował Angela Merkel za politykę wobec uchodźców. Krytykował Angela Merkel i Niemcy za to, że wykorzystują Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o kwestie handlowe. Stany Zjednoczone mają spory ponad 50-miliardowy deficyt handlowy w handlu z Niemcami. Także no, było jeszcze parę innych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta nieprzychylnych, jego doradców nieprzychylnych wobec Niemiec, samej Unii Europejskiej. Także wszyscy, którzy zajmują się polityką zagraniczną, kwestiami strategicznymi, Unią Europejską i tak dalej w Stanach Zjednoczonych, za chwilę będą patrzeć, jak zachowają się oboje przywódcy podczas wspólnej konferencji prasowej, no i co będą mieli do powiedzenia. Pan Tomasz, słuchający naszej rozmowy, komentuje na gorąco, że rybki padają u pana jak muchy. A to nie jest dobre porównanie, śmieszne. Bo z tego, to jest śmieszne, owszem, przyznaję, z tego co pamiętam, muchy nie wszystkie akurat padają, jedna się trzyma dycha. Od samego początku. Jedna się zepsuła tydzień temu, ale wymieniona jest i ta nowa wygląda na rzeźką, także bateryjka prawdopodobnie jest w dobrym stanie. Coś ciekawego jeszcze pan dla nas znalazł? Coś godnego uwagi? Tak, Dzień Świętego Patryka. On jest, zdaje się, na całym świecie, no ale w Stanach Zjednoczonych naprawdę jest świętowany. Tutaj wszyscy jak dzisiaj zaprowadziłem rano córkę do przedszkola, to wszystkie dzieci były na zielono poubierane. Pani wychowawczyni miała takie dwie koniczynki na sprężynkach na głowie. No a wieczorem zacznie się wielkie pijaństwo, dlatego że degustacja. To nie będzie degustacja, to będzie pijaństwo. Tu w mojej okolicy mieszka dużo młodych ludzi, studentów, więc oni tłumnie ruszą do barów, poprzebierani na zielono, takie zielone ludziki. No i potem będą zygzakami wieczorem do domu wracać. Dlatego, rano zieloni tak na twarzy. Świętuję tu dzień święty. A jutro po południu znowu do barów. Jak świętować, to świętować. Tak. Mam dla pana jeszcze tutaj ofertę jedną. Bardzo proszę. Gdyby pan był zainteresowany, jest do kupienia za 5 milionów dolarów koszyk wiklinowy. To jakiś koszyk chyba wiklinowy specjalny. Jest... Tak, bardzo specjalny. Otóż koszyk wiklinowy to jest budynek siedmiopiętrowy, który ma powierzchnię 18 tysięcy metrów kwadratowych i ten budynek jest w kształcie koszyka. Tutaj w pewnym okresie historii Stanów Zjednoczonych w latach 60., 70. powstawały właśnie takie dziwaczne konstrukcje, które cały czas w różnych miejscach stoją. Jedna z tych konstrukcji to była siedziba firmy Longaberger, która produkowała koszyki wiklinowe. No i niestety gusta Amerykanów się zmieniły, tak jak kiedyś zatrudniali 8 tysięcy pracowników i oni właśnie sobie taką siedzibę, centralę firmy w kształcie koszyka wiklinowego postawili. Rączki w tym koszyku ważą 150 ton, powiem panu, także naprawdę solidny koszyk, no ale tak jak kiedyś zatrudniali 8 tysięcy pracowników, mieli miliard dolarów dochodu rocznego, tak teraz zatrudniają już tylko 30 pracowników, którzy te koszyki wyplatają i to jest znak czasów, prawda? Jak to się gusta ludziom zmieniły. Niestety będę musiał się wstrzymać, bo w ubiegłym sezonie zainwestowałem w taki nowy koszyk na grzyby, także na razie przynajmniej aktywa mam zamrożone. Będzie napad? Będzie napad. To jest przestroga, żeby się nie kłócić z taksówkarzami albo kierowcami limuzyn, jak już człowiek dokona napadu na bank, żeby nie wchodzić w różne konfrontacyjne sytuacje. Otóż pewien gentleman ze stanu Maryland dokonał 3 napadów. Trzeci nawet niezły, bo całkiem udany, bo te pierwsze to 2 takie byle jakie, po 200-300 dolarów zrabował. W tym ostatnim prawie 3000 dolarów, co jest naprawdę niezłym wynikiem jak na współczesną napadowość. No ale jadąc do 4. banku, żeby jeszcze sobie troszeczkę dorobić, pokłócił się z kierowcą limuzyny, którą zamówił pod bank. No i w ten sposób kierowca zawiadomił policję, przyjechała policja i rozpoznano go jako napastnika na bank. I tak w ten sposób. Tak się zastanawiam, po co panu rybki? Jaką motywacją pan się kierował? Może chodziło o to, żeby mieć jakieś żyjątko, do którego można się przytulić? Ja chciałem tak dla córki, żeby sobie też miała jakieś w domu zwierzątka. Na razie to lekcja przetrwania dla córki. No właśnie, co ona sobie o ojcu pomyśli? Ale ja mam pomysł dla pana. W bloku nie można piesków ani kotów mieć. W ogóle. Ale ja mam pomysł dla pana. Kret, proszę pana. Pana przyszłością jest kret. Bo kreta mało co zraża. Nawet będzie odporny na pańskie metody hodowlane. Wie pan co, ja miałem kiedyś szczura i to było najsympatyczniejsze zwierzę, jakie kiedykolwiek posiadałem, mimo że miałem różne. Od rybek po pieski, od rybek poczynająca na pieskach kończąc. Proszę się podchylić nad tym pomysłem i nad kretem. Pozdrawiam pana bardzo gorąco i ukłony dla żony. Oczywiście przekażę. Bardzo dziękuję. Za żona 12? Bardzo grzeczna ostatnio, bardzo poprawnie się zachowuje. Karta kredytowa, proszę pana, w jak najlepszym porządku. Bardzo życzliwa wobec mnie, nie wiem, coś się święci. Żona na medal po prostu. Za 13 minut, 17, program trzeci, audycja popołudniowa. Raz jeszcze Wojciech Młynarski, autor między innymi i tej pięknej piosenki Przedostatni walc. Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana, walc przenika nas od stóp do głów. Wchłania nas choreografia, lecz zapomnieć nie potrafię, że ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać. Kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedł mi płaszcz pozostał przedostatni i czy to już przedostatni walc. Nim skrzypną drzwi, podam ci okrycie zwierzchnie. Ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie. O gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ileż spraw to uprościłoby. Gdybyż inni potrafili Liwo odpowiedniej wyczuć chwil, liże przed o, już przed o, ostatni raz tańczą. Szabadabadabada, farara, szabadabadabada, farara, zubi, zubi, zubi, zubi, zubi. Roznamiętniam się wokalnie, lecz myśl wraca momentalnie, że i mnie mój przedostatni walc czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym psiago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszatni płaszcz pozostał przedostatni, i czy to już przedostatni walc. Wojciech Młynarski, za 10 minut, godzina 17. Małe, sympatyczne, ale psocą krety. Dla działkowców ogrodników są prawdziwym utrapieniem, a walka z nimi to jak bój Don Kiszota z wiatrakami. Pozbędziemy się kreci kopców z jednej strony, a tu proszę, zaraz obok wyrastają nowe. O tym, jak przegonić krety, Tomasz Jeleński. Metoda pierwsza. Używamy specjalnych świec dymnych. Podobno zadymienie jest dobre, tak gdzieś wyczytałam, ale nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności. Jak tylko wiatr rozwiał dym, kret powrócił. Jednak broń chemiczna jest bronią obosieczną, przestrzega dr Witold Strużyński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Już podejrzewam, że wystarczy zastosowanie przez kilka sezonów takich metod i już ten trawnik nie będzie tak atrakcyjny, jak mógłby być. To może dynamit. Tej metody nie polecam. Użył jej pewien emerytowany górnik. Niestety w starciu kret człowiek 2-0. Poza tym kretów nie wolno w żadnym wypadku zabijać, bo są objęte ochroną, przypomina Sławek Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia. Nie należy w związku z tym ich przepędzać, a już broń Boże, nie należy ich zabijać, bo to jest karalne. Dlatego warto zastosować metody ekologiczne. Złapać kreta w specjalną pułapkę. Mój tata ostatnio rurę tak osadził już z taką zapadką z jednej strony, a z drugiej zamknięta ta rurka była, tylko niestety kret obszedł ją, więc no, nie sprawdziła się. Krety są przebiegłe i za nic nie dadzą się nabrać na jakąś śmieszną konstrukcję z plastiku, które wyczuwają bez problemu. Kreci spryt badał dr Krzysztof Klimaszewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Trzymaliśmy je u nas na uczelni w laboratorium. To były dość fajne obserwacje. Niezwykle inteligentne, sprytne zwierzęta. To też między innymi dlatego mamy taki problem, żeby je zwalczać wtedy, kiedy no nie chcemy ich obecności na naszym terenie. Czasami, ale zdarza się to niezwykle rzadko, kret daje się jednak złowić. Jest kret! Próbuję się wydostać! To pewnie był jeszcze młody i niedoświadczony egzemplarz. W sytuacji, kiedy krety są wyjątkowo dla nas uciążliwe, prawo pozwala nam takiego kreta eksmitować poza swoją posesję, tylko z poszanowaniem jego zdrowia, dobrostanu i życia. Tego obywatela wynosimy w wiaderku, jak najdalej od naszego ogrodu i wypuszczamy na wolność. To mamy pewność, że ten kret do nas nie wróci. Kolejnym sposobem jest wypędzenie kreta za pomocą głośnych dźwięków. Puszki, tak żeby coś dzwoniło. Nie pomogło. To może mocniejsze uderzenie. Niestety, ten kret jest albo głuchy, albo polubił ciężkie, rockowe brzmienie. Na pomoc trzeba wezwać czworonożnych przyjaciół. Pierwszy próbuje pies. Nie dał rady. Teraz do akcji wkraczają koty. Tym razem sukces, ale to dopiero wygrane pierwsze starcie. Przed nami jeszcze długa wojna. Możemy jednak sprawę załatwić pokojowo. Kupujemy skrzynkę piwa i nocą zasadzamy się na podziemnego łobuza. Nad ranem, po kolejnej wypitej butelce, dochodzimy do wniosku, że jest nam zimno, a kret to całkiem sympatyczne stworzenie. Zaprzyjaźniamy się z nim i wracamy do ciepłego domu. Przy kominku jest znacznie przyjemniej. Z kretami próbował walczyć Tomasz Jeleński. Za 6 minut 17. Poor people are poor people, and they don't understand. A man's got to make whatever he wants,